تو شکستی منو، اما نمیخوام که بشکنی، نمیخوام تو بشکنی. تو نموندی با من، اما میدونی که با منی، میدونی تو با منی. من همه نیاز بودم، کنج خونه یه دل تو، تو به دل جایی نداشتی، عشق ما رو بنشونی عزیز، عشق ما رو بنشونی. تو شکستی من، اما نمیخوام که بشکنی، نمیخوام تو بشکنی. دیگه هر چی بود تموم شد، عمر منم پروم شد، اونی که دلم نمیخواست دیدم عاقبت همون شد. چه دل ساده داشتم، اونو زیر پات گذاشتم، من که از عشق و محبت دیدی چیزی کم نداشتم. با تو دل خونه یه غم بود، یه چیزی همیشه کم بود، این نبود عاقبت ما. دلمون اگه با هم بود و مال هم بود، تو شکستی منو، اما نمیخوام که بشکنی، نمیخوام تو بشکنی. تو نموندی با من، اما میدونی که با منی، میدونی تو با منی. من همه نیاز بودم، کنج خونه یه دل تو، تو به دل جایی نداشتی، عشق ما رو بنشونی عزیز، عشق ما رو بنشونی، عشق ما رو بنشونی عزیز، عشق ما رو بنشونی.